Δεν μου το έκανε σωστά. Να υποθέσω ότι ακούγομαι τώρα, έτσι, κανονικά. Μας ακούει το Πανελλήνιο. Και στο εξωτερικό, ναι. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο. Χριστίνα Φραγκάκο, 104,9, Top Melody. Όπως ίσως είδατε στις ανακοινώσεις μας. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στον κρύο, απελπισμένο, σημερινό Νοέμβρη του 2011. Εμείς θέλουμε να κάνουμε, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, μόνο υπαινιγμούς και να αναζητήσουμε το χαμένο κρίκο στην αλυσίδα εκείνη που ενώνει την αντιπολεμική κραυγή των Big Floyd με το πληγωμένο μας σήμερα, με τη βοήθεια ενός μπουκέτου παιδιών, με τη βοήθεια της Πέμης, καλησπέρα, της Βαγγελίας, καλησπέρα, της Ρουμπίνης, καλησπέρα, του Γιώργου, καλησπέρα, του Στέλιου, καλησπέρα, και του Φάτιον, καλησπέρα. Εύχομαι να είσαστε μαζί μας, σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλή αναζήτηση της αλήθειας. Mother. Μητέρα, πιστεύεις ότι θα ρίξω τη βόμβα? Μητέρα, πιστεύεις ότι θα τους αρέσει αυτό το τραγούδι? Μητέρα, πιστεύεις ότι θα προσπαθήσουν να μου τα σπάσουν? Μητέρα, θα έπρεπε να χτίσω τον τοίχο. Μητέρα, θα έπρεπε να βάλω για πρόεδρος. Μητέρα, θα έπρεπε να εμπιστεύομαι την κυβέρνηση. Μητέρα, θα με βάλουν στη γραμμή του πυρός. Είναι απλώς χάσιμο χρόνου. Σώπα τώρα, μωρό μου. Μωρό μου, μην κλαις. Η μανούλα θα κάνει όλους τους εφιάλτες αληθινούς. Η μανούλα θα σου μεταδώσει όλους τις τους φόβους. Η μανούλα θα σε κρατήσει εδώ, κάτω από τη φτερούγα της. Δεν θα σε αφήσει να πετάξεις, αλλά ίσως να σε αφήσει να τραγουδήσεις. Η μανούλα θα σε κρατήσει ζεστό. Μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου. Φυσικά θα βοηθήσει η μανούλα στο χτίσιμο του τοίχου. Μητέρα, πιστεύεις ότι είναι αρκετά καλή για εμένα? Μητέρα, Πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνη για εμένα? Μητέρα, θα πατήσει κάτω το αγοράκι σου. Μητέρα, θα μου ραγίσει την καρδιά. Σώπα τώρα, μωρό μου. Μωρό μου, μην κλαις. Η Μανούλα θα τσεκάρει όλες τις κοπέλες για σένα. Η Μανούλα δεν θα αφήσει τίποτα βρώμικο να περάσει. Η Μανούλα θα περιμένει να γυρίσει στο σπίτι. Η Μανούλα πάντα θα ανακαλύπτει που είχες πάει. Η Μανούλα θα κρατήσει το μωράκι υγιές και καθαρό. Μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, πάντα θα είσαι μωρό για μένα. Μητέρα, χρειαζόταν να είναι τόσο ψηλός. Δεν χρειαζόμαστε καμιά εκπαίδευση. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν έλεγχο σκέψης. Ούτε μαύρο σαρκασμό στην τάξη. Δάσκαλοι, αφήστε τα παιδιά αυτά ήσυχα. Δάσκαλοι, αφήστε τα παιδιά ήσυχα. Στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένα ακόμα τούβλο στον τοίχο. Στο κάτω-κάτω της γραφής είστε ένα ακόμα τούβλο στον τοίχο. Δεν χρειάζομαι κανένα όπλο γύρω μου και δεν χρειάζομαι κανένα φάρμακο για να με ηρεμεί. Έχω δει τι είναι γραμμένο στον τοίχο. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι τίποτα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα χρειαστώ οτιδήποτε. Στο κάτω-κάτω της γραφής ήταν όλα τούβλα στον τοίχο. Στο κάτω-κάτω της γραφής ήσασταν όλοι απλά τούβλα στον τοίχο. Παρακαλώ, είναι κανείς εκεί μέσα? Απλά αναρωτήθηκα αν μπορείς να με ακούσεις. Είναι κανείς σπίτι? Έλα τώρα, καταλαβαίνω ότι είσαι πεσμένος. Λοιπόν, μπορώ να απαλύνω τον πόνο σου, να σε κάνω να ξανασταθείς στα πόδια σου. Χαλάρωσε, χρειάζομαι κάποιες πληροφορίες πρώτα. Απλά τα βασικά. Μπορείς να μου δείξεις που πονάς? Δεν υπάρχει πόνος. Απλά κάνεις πίσω. Μακρινή καπνή πλοίων φέρονται στον ορίζοντα. Έρχεσαι και φεύγεις σαν τα κύματα. Τα χείλη σου κινούνται, αλλά δεν μπορώ να ακούσω τι λες. Όταν ήμουν παιδί, είχα μια φορά πυρετό. Ένιωθα τα χέρια μου σαν δυο μπαλόνια. Τώρα νιώθω το ίδιο συνέστημα ακόμη μια φορά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν θα το καταλάβαινες. Απλά δεν είναι ο τρόπος μου. Έχω γίνει επαθής και με βολεύει. Εντάξει, μονάχα ένα μικρό τσίμπημα, δεν θα υπάρξει άλλο. Αλλά μπορεί να νιώσεις λιγάκι ζαλισμένος. Μπορείς να σηκωθείς. Πιστεύω ότι πιάνει. Ωραία. Αυτό θα σε κρατήσει για το υπόλοιπο της παράστασης. Έλα, είναι ώρα να πηγαίνουμε. Όταν ήμουν παιδί, είδα μια φορά με ένα γρήγορο βλέμμα, με την άκρη του ματιού μου, κάτι φευγαλαίο. Γύρισα να δω, αλλά είχε φύγει. Δεν μπορώ να βάλω το δάχτυλό μου πάνω του, πάνω στα σημάδια του τώρα. Το παιδί μεγάλωσε. Το όνειρο έφυγε. Έχω γίνει απαθής και με βολεύει. Come on, come on, down. I hear you breathing down. Είδες τους τρομαγμένους. Άκουσες τις βόμβες που έπεφταν. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί έπρεπε να τρέξουμε για καταφύγιο όταν η υπόσχεση ενός γενναίου κόσμου ξεδιπλωνόταν κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό. Είδες τους τρομαγμένους. Άκουσες τις βόμβες που έπεφταν. Οι φλόγες έχουν φύγει προπολού, αλλά ο πόνος παραμένει. Αντίο, μπλε ουρανέ. Αντίο, μπλε ουρανέ. Αντίο. Αντίο. Δηλαδή νομίζεις ότι μπορείς να ξεχωρίσεις το παράδεισο από την κόλαση, τους γαλάζιους ουρανούς από το πόνο. Μπορείς να ξεχωρίσεις μια πράσινη πεδιάδα από μια τσάλινη βέργα, ένα χαμόγελο από τη θλίψη. Νομίζεις πως μπορείς να ξεχωρίσεις. Και σε έκαναν να ανταλλάξεις τους ήρωες με φαντάσματα, με καυτές τάχτες στα δέντρα, καυτό αέρα για ένα δροσερό αεράκι, την άνεσή σου με την αλλαγή. Και αντάλλαξες ένα περίπατο με τη συμμετοχή σου στο πόλεμο για ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε κλουβί. Πόσο εύχομαι να ήσουν εδώ. Είμαστε μόνο δύο χαμένες ψυχές που κολυμπούν σε μία γυάλα. Χρόνο με το χρόνο, περπατώντας πάνω στη γερασμένη μας γη. Τι βρήκαμε, τους ίδιους παλιούς φόβους. Πόσο εύχομαι να ήσουν εδώ. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it isn't. I'm sure of it. Thank you. Εσύ εκεί έξω στο κρύο, νιώθεις μόνος, γερνάς, μπορείς να με νιώσεις. Εσύ που κάθεσαι στους διαδρόμους ανυπόμονος με ένα χαμόγελο που σβήνει, μπορείς να με νιώσεις. Εσύ, μην τους βοηθάς να θάψουν το φως, μην παραδίνεσαι δίχως μάχη. Εσύ εκεί έξω μοναχός, που στέκεσαι γυμνός δίπλα από το τηλέφωνο, θα με αγγίξεις. Εσύ, κρυφακούγοντας... στον τοίχο, περιμένοντας κάποιον να σε φωνάξει, θα με αγγίξεις. Εσύ, θα με βοηθήσεις να κουβαλήσω την πέτρα. Άνοιξε την καρδιά σου, επιστρέφω σπίτι. Αλλά ήταν μόνο η φαντασία μου. Ο τοίχος ήταν πολύ ψηλός, όπως μπορείς να δεις. Όσο και αν προσπάθησε, δεν μπόρεσε να δραπετεύσει. Και τα σκουλίκια έτρωγαν το μυαλό. Εσύ, εκεί έξω στον δρόμο. Κάνοντας συνεχώς αυτό που σου λένε, μπορείς να με βοηθήσεις. Εσύ εκεί έξω, πέρα από τον τοίχο. Σπάζοντας μπουκάλια στους τοίχους, μπορείς να με βοηθήσεις. Εσύ, μην μου πεις ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Μαζί σηκωνόμαστε, χωριστά πέφτουμε. Fight. Hey, you. Αυτό ήτανε. Εύχομαι να βρήκαμε κάποιους από τους χαμένους κρίκους της αλυσίδας ή τουλάχιστον να σας υποψιάσαμε με τις τρεμάμενες φωνές μας και με τα τρεμάμενα μας γόνατα. Σας υποψιάσαμε λοιπόν πού να ψάξετε να τους βρείτε. Από τον Γιώργο. Καληνύχτα σας. Από τη Ρουμπίνη. Καληνύχτα. Από το Στέλιο. Καληνύχτα. Από τη Βαγγελιό. Καληνύχτα. Από την Πέμη. Καληνύχτα. Από το Φατιόν. Καληνύχτα. Και από μένα, τη Χριστίνα Φραγκάκου, το Στέλιο που μας βοήθησε, τον Top Melody που μας φιλοξένησε, 104,9. Να είμαστε καλά. Καληνύχτα.